Er du nervøs? Ja. Jeg kan godt se lidt på dig. Jamen, jeg tror bare, det der, at man skulle sidde og snakke om sig selv, og så har jeg skrevet en lille fin seddel med sådan, okay, hvad tænker jeg, jeg kan svare på de forskellige ting, men så skal man alligevel sidde og uddybe med det og sådan noget. Så. Ja. Ja. Sidde og snakke om sig selv i en time, det er også lidt underligt. Lidt selvhøjtideligt måske. En lille smule. Mm. Men vi giver det et skud. Mm. Og nu beder jeg dig virkelig om at forestille dig noget selvhøjtideligt, ikke? At det er dig, der er hovedpersonen eller hovedkarakteren i sådan en næsten filmagtig scene, hvor du ligger på dit dødsleje, hvis det var i dag, og du ligesom skal se dine 22 år flashe for dine øjne. Kan du så beskrive et af de øjeblikke, du tror, du ville se for dig, hvis det var nu? Jeg har tænkt lidt over det. Og jeg, hvad hedder det? Jeg har tænkt lidt på en episode med min bror og min far, hvor at, han fik et blodprop i hjertet sidste år. Hvem gjorde det? Min far, hvor han var på hospitalet, og han var indlagt noget tid. Og så kom han ligesom ud igen, og han skulle selvfølgelig på en masse medicin og tage sig af sig selv og stoppe med at ryge og alt muligt. Hvor at vi så kommer ud til, han boede hos min farmor. Kom ud til ham, og det er bare mig, min far og min bror, og vi sidder i solen ude i haven, der er fuldstændig overgroet, og drikker noget øl og spiser en lækker frokost sammen, og ligesom den der håb på, at okay, nu er han ude i hospitalet, og solen skinner, og vi har en hyggelig frokost. Det tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at opleve igen. Håbet? Ja. Håbet på det, og solen, og bare os tre sammen. Bare den der med, at han lige var kommet ud, og håbet var der. Det var også bare en god dag, og vi hyggede os. Og hvad spiste de? Jamen, jeg tror, han havde lavet noget sådan dansk koldt bord. Sådan klassisk med leverpostej og fiskefiléer og noget frikadeller. Og så eksperimenterede han altid med mad. Så han har også syltet et eller andet sikkert. Og, altså sådan alle mulige ting og sager. Drik god øl. Og jeg var stoppet med at ryge for at stoppe med at ryge med min far og sådan noget. Så det var ret fedt. Solidaritetsrygestop. Præcis, solidaritetsrygestop. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Sara, nu er du 22 år. Du bor hos dine forældre. Vi sidder her på dit værelse. Jeg ved ikke, om det er dit barndomsværelse. Ikke barndomsværelse, men jeg har altid boet i den her bygning. Mm-hmm. Så vi har kun boet her i 2-3 år. Okay. Det kommenterede jeg jo også. Den smukkeste udsigt ud til Zoologisk Havetårnet, der rager op over byen, ikke? Så du har også mærke i de tre sorte hatte, du har hængende på stribe herovre. Jeg ved ikke, hvad historien er, om det er nogen, du har på. Det ser lidt sådan teateragtigt ud. Ja. Jamen, det var egentlig bare fordi, at jeg havde sådan nogle... Jeg har meget højt til loftet, så det er meget, meget store væg, og jeg havde ikke noget hængende på min væg. Nej. Og så havde jeg mine tre hatte, og de blev bare mast af at hænge på mine stumtjener. Mm. Og så tænkte jeg, nu hænger jeg dem op. Men ja, her er faktisk virkelig højt til loftet, og stuk og høje paneler. Altså, jeg er så vild med den her lejlighed. Du er lige kommet hjem fra et højskoleophold på landets ældste højskole. Mm. Så nu skal du også back to reality på en eller anden måde, og til at søge et job. Og så kan du også godt lide at læse en masse. Vi sidder faktisk også lige ved siden af den store bogreol. Og det første, jeg ligesom så, det var Sophie's Choice, Sophies valg. Mm-hmm. Det er en klassiker, ikke? Ellers så ser jeg også Angry White Men og Lykkens Søn. Hvad er din yndlingsbog? Jeg tror, jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi der er nogle af de her bøger, jeg har læst mange, mange, mange gange. Men og så nogle af jeg faktisk overhovedet ikke har fået læst endnu, fordi at den der to be read liste bare bliver længere og længere og længere. Mm. Tror lige nu, hvis jeg skal vælge de her bøger, så tror jeg, at min yndlingsbog er Under en strålende sol af Khalid Hosseini, som er en mega hård fortælling omkring en ung pige eller to kvinder i Afghanistan i Kabul, der bliver gift ungt og voldeligt ægteskab og må flygte til sidst. Og det er en helt fantastisk fortælling omkring dem og altså, hvilken modstand de går imod, og hvordan de alligevel faktisk kommer ud på den anden side ordentligt. Så du er heller ikke bleg for at læse en hård? Jeg er ikke bleg for at læse en hård bog. Nej. Men når jeg har læst en hård bog, så skal jeg også ned og læse en eller anden super hyggelig børnebog, eller noget young adult eventyr, og folk ender lykkeligt og sådan noget. Det er ligesom, når man har set sådan en gyserfilm, og lige inden man sover, skal man lige se nogle kattevideoer. Eller ja, præcis. Man skal lige sidde der i eller andet feel good. Ja. Det er jo meget kort introduktion om dig, Sara, men det er klart, at dine 22 år rummer selvfølgelig meget mere end det. Kan du oprise en kort tidslinje over dit liv hidtil? Ja, jamen, altså, jeg har som sagt altid boet i den her bygning, så jeg er født og opvokset på Frederiksberg, og så bor vi henne på den anden side, også med min far, hvor mine forældre så bliver skilt, da jeg er 4, og flytter så længere ned ad vejen. Og så efter et års tid flytter vi så sammen med min mor, der har fået en ny kæreste. Nu siger du vi? Ja, mig, min mor og min bror. Jeg har en storebror, og så har jeg så fået en storesøster fra min papfar. Sådan en bonussøster, det er ret fedt. Ja, de flytter så sammen der i en ny lejlighed i ejendommen. Og vokser op der og går i skole her på Frederiksberg også. Og vi har laver alt muligt. Og så flytter jeg så skole i 7. klasse hen til en overskolingsskole, så vi de yngste er også. Hvor jeg så går ud i 9. klasse, starter på gymnasiet i 16 så, og laller rundt på gymnasiet og laver en masse ballade og hygger mig med mine venner, og jeg har en kæreste på daværende tidspunkt, som jeg har været kæreste med siden 8. klasse. Så slår vi op i 2.G. Det var egentlig rigtig fint. Og går ud af 3.G i 19. Og så slappede jeg lidt af og lavede lidt frivilligt arbejde. Og lavede ikke særlig meget. Og begyndte så at arbejde som tjener. Og så arbejdede lidt der. Coronatiderne kom. Det kender alle til. Det er altså hårdt at få sabbatår lige der. Det er virkelig hårdt at få sabbatår der. Jeg nåede lige at have et enkelt år, hvor jeg lige sådan, hvad fanden skal jeg lave? Og så kom corona, og så sådan, nå, ingenting. Så jeg lavede ingenting i et godt stykke tid. Og så tog jeg på højskole her til sommer. Og har nydt det helt vildt meget. Mm. Ja, nu er du tilbage, og hvis vi bare lige en kort stund ser fremad. Hvad så din drømme eller aspirationer? Jamen, jeg ved ikke, om jeg har ikke så specifikke drømme. Nu vil jeg have mit arbejde. Nu har jeg været hjemme i en måneds tid, og det har været rart at have en pause hen over jul og nytår, men nu keder jeg mig også. Alle er begyndt at finde ud af, hvad de gerne vil, så vil jeg også gerne finde ud af, hvad jeg gerne vil. Det ved du ikke nu? Nej, ikke rigtigt. Det kender jeg godt. Det er rart, jeg ikke er den eneste, så. Okay. Men kunne man forestille sig, at det var noget med litteratur? Nu læste du det som linje på højskolen, og du kan godt lide at læse? Ja, det tror jeg faktisk nemlig ikke. Jeg tog afsted på litteraturlinjen, fordi at jeg godt kan lide at læse, og jeg tænkte, nå, det er en hobby, det kunne da være fedt at arbejde med min hobby, men jeg kan godt lide at læse, fordi jeg godt kan lide at sidde i min egen verden og nyde det og forsvinde ind i den. Og når man så sætter sig i litteraturundervisning, hvilket også er fedt, og sådan skal nedbryde det hele, og lige pludselig snakke om det på en meget matematisk måde, så er det bare ikke lige så sjovt. Det tager lidt det ud af det, jeg godt kan lide ved det. Jeg tror altså nogle gange, man skal passe på med ikke at gøre sine hobbyer til sin levevej. Mm. Eller ikke at gøre sit frirum til det rum, hvor man skal præstere. Præcis. Eller tjene penge. Ja. Det er jo at gisne om fremtiden. I dag, der skal vi se tilbage og kaste et blik på det liv, du har levet igennem prismen af, ligesom, hvad nu hvis du skulle dø i morgen, ikke? Så gør vi lidt status. Og så, hvis du skal vælge et specifikt øjeblik, der har været særligt definerende for dig, hvad kommer du så til at tænke på? Jamen, der tror jeg, at jeg synes, det har været svært at finde et specifikt øjeblik. Men jeg fik en kæreste tilbage i 8. klasse, tror jeg. Som var nogle år ældre end mig, og vi var sammen i 4 år, tror jeg, eller sådan noget. Og hvor gammel var du, og hvor gammel var han? Jamen, jeg var 13, og han var 17, tror jeg, da vi blev kærester. Okay. Så der var alligevel en aldersforskel. Det er lidt meget, er det ikke det? På det tidspunkt er det jo. Altså, nu ville man jo ikke tænke videre over, hvis der var en 3-4 år imellem os, men det var meget dengang. Ja. Og der var også, altså, en masse problemer med det, og så holdt vi det lidt tyst til at starte med, fordi der alligevel var så stor en aldersforskel, og jamen, der var, ja, det var jo lidt underligt, og vi var samme vennegruppe, så det var også sådan, så gik vi rundt, der var egentlig kærester, og vores venner vidste ikke noget om det, og man var sådan, åh nej. Og men det er også lidt spændende, når man er 13, ikke? Og det er nemlig lidt spændende, og jeg følte mig jo så voksen og stor, og jeg sådan, nu sidder jeg og tænker tilbage, og hvis jeg ser en 13-årig, der står der og har en 17-årig kæreste, så er sådan, nej, hvad laver du? Ja, altså, nogle gange kan jeg godt blive i tvivl om sådan, er det bare min sådan Twitter fixeret, altså sådan min Twitter-hjerne, der har lært at kigge efter det problematiske i noget, og sådan gør jeg noget, et stort nummer ud af noget spørgsmål, men det er en ret vild aldersforskel, og det fungerede, og vi havde det godt sammen også, ja. Men det definerede rigtig meget, hvordan jeg, altså, hvordan min år udviklede sig der, ikke? Jeg startede også på samme gymnasie, som han så gik på, og havde allerede en kæreste, der startede, og altså, der var ligesom nogle venskaber, der ikke blomstrede lige så meget, fordi så var jeg bare sammen med kæresten, ikke? Så selvom det måske ikke er et konkret øjeblik, så jeg tror jeg, det definerede ret meget, hvem jeg er blevet til, og hvordan jeg udviklede mig. Ja, kan vi komme det nærmere? Altså, kan man ligesom forestille sig, hvad tror du havde været anderledes ved dig, hvis du ikke havde haft den kæreste? Jamen altså, fordi vi startede ud på en lidt underlig måde, men det var lidt hemmeligt, og der var så stor aldersforskel, så tror jeg også bare, der var meget sådan jalousi og lidt utryghed i forholdet, der ligesom gjorde, at vi jamen, så hang meget sammen tæt op og ned, og vi var sammen 24-7, så der var nogle venskaber, jeg ligesom ikke fik med mig videre fra gymnasiet, og fra folkeskolen især. Og så røg vi enormt meget has, og det gjorde vi ligesom også sammen. Og det blev vi med i rigtig lang tid, og jeg tror, jeg måske havde været stoppet før, hvis jeg ikke havde været sammen med ham. Der var ligesom også sådan en periode, hvor jeg var stoppet, hvor vi stadig var kærester, hvor jeg så endte med at starte igen også. Ikke? Så det tror jeg er nogle lidt mere specifikke ting, der havde gået lidt anderledes, hvis vi havde slået op noget før, eller slet ikke var kommet sammen. Men ville du være det foruden? Altså, du siger jo både, om det fungerede, og I havde det også godt sammen. Der er også nogle ting, du godt kan se, der kunne have været anderledes. Mm. Vil du ønske, at det havde været anderledes? Jeg tror, jeg vil ønske, at vi var slået op noget før. Det tror jeg havde været godt for os begge to. Og jeg havde også gået og tænkt det et stykke tid, inden vi havde slået op, hvilket han også godt vidste. Hvilket også var lidt synd for ham. Men jeg tror, hvor længe er I sammen fra 8. til 2. G, ikke? Til 2. G, ja. Så 4 år, tror jeg. Rimelig meget. Men det, altså 4 år er jo lang tid. Det altså sådan tid. Næsten alle, for alle aldre er det lang tid, ikke? Men jo. Især som sådan ungdomskærester, og især tænker jeg 13 til de der 16-17 år, det er jo virkelig de mest formative år, ikke? På en eller anden måde. Ja. Jamen det er det nemlig. Det er også derfor, jeg tænker lidt på det som en sådan definerende forhold for mig, ikke? Også fordi jeg voksede op med ham jo. Det er alle mine teenageår nærmest, ikke? Så jeg tror ikke, jeg vil være det for uden, også fordi han betyder rigtig meget for mig også den dag i dag, vi er stadig venner. Men jeg tror, vi skulle have slået op noget før. En del før. Også bare fordi, at jamen, og så gik man i gymnasiet, og han var også et andet sted på det tidspunkt, der var gået ud, og jeg havde brug for ikke at være sammen med en person, jeg havde været sammen med, siden jeg var 13 år gammel, og finde ud af, hvem jeg var uden ham og uden det, ikke? Ja, man kommer til at holde hinanden lidt fast i nogle roller nogle gange, ikke? Og man rykker sig så meget i de år, ja. At det kan være svært. Ja, og det var det virkelig også. Ja, jeg sad og tænkte lidt over det her forleden, og snakkede også med min veninde om, jeg har ingen veninde tilbage fra folkeskolen, som også ikke var største fan. Som var jeg sådan, jamen da vi slog op, var jeg lige så gammel, som han var, da vi kom sammen. Ikke? Og det synes jeg er meget underligt at tænke på. Ja. Altså sådan, så var jeg 17 år gammel, og havde været sammen med en i 4 år, og der var sket alt muligt, jeg var startet gymnasiet, jeg var færdig med folkeskolen, og så var jeg egentlig bare samme alder, som han havde været, da vi var begyndt at være kærester. Ja. Og så prøv at tænke på, hvis jeg så var blevet kæreste med en 13 år. Ja, jeg skulle til at sige, så står du der, og så kører du cyklusen videre. Ja. Men var det ikke også lidt mærkeligt, at det der, som, altså, når man er 17, og man kigger på nogen, altså der er 13, så tror jeg, de fleste tænker, oh my god, jo. Fuck du, jeg tænkte, du er et barn. Ja. Altså. Det 100%. Ja. Nu havde vi været vennegruppe sammen også, ikke? Så sådan, det var ikke fordi, det var lige pludselig random møde, vel? Men jo, det tror jeg synes, det var. Mm. Og hvad sagde dine forældre til det? Egentlig. Jamen, jeg har undskyld, altid haft... jeg snakker med en tone, som om jeg forventer, at sådan, det synes, det ikke var okay. Jeg synes bare, at det er spændende på en eller anden måde. Jamen, jeg har altid haft ældre venner. Så jeg har altid været venner med dem, der var 2-3 år ældre end mig. Så til et eller andet niveau var det ikke, fordi de var overraskede. Men... og så havde jeg været sammen med en året før, tror jeg, der også var 3 år ældre end mig. Der havde de været lidt i modstandere. Men der er 10 år imellem min mor og min papfar, så sådan, vi havde regnet det ud procentmæssigt, hvor mange procent, der var ikke mellem dem. Og så tror jeg, at der lige præcis viste sig at være procentmæssigt større aldersforskel mellem de to, end der var mellem mig og ham. Og så var det jo okay. Ja. Jeg tror, at hans forældre måske var lidt mere skeptiske, end mine var. Min bror var meget skeptisk til gengæld. Han er 2 år ældre end mig, så lige pludselig jeg kom med en kæreste, der var ældre end ham. Det synes han var underligt. Ja. Lad os gå lidt videre, Sarah. Nu skal vi jo snakke om dit eftermæle. Jeg skal skrive din nekrolog, ikke? Mm. Jeg ved ikke, om du har gjort dig nogle tanker om det. Altså, hvad vil du gerne huskes for? Betyder det noget for dig? Jamen, jeg tror godt, jeg vil huskes for at være altså, hjælpsom og sød og retfærdig. Det er sådan, det er meget vigtige punkter for mig. Retfærdig er meget interessant, synes jeg. Ja, jamen jeg ved ikke, jeg tror, jeg har fået at vide til tider, og jeg måske har en lidt firkantet synspunkt på nogle ting. Men jeg kan bare godt lide, at når man opfører sig ordentligt, og man er fair over for hinanden, og ret skal være ret. Så sådan... Kan du komme i tanke om nogle situationer, hvor du ligesom har tilkendegivet en holdning, og det er der, hvor din venner så har sagt, det er lidt firkantet måske? Eller? Jamen, jeg tror, altså det var bare, jeg har en episode tilbage fra... 7. klasse. Jeg var meget skrab, måske, og forholdsvis højt talende på en eller anden måde. Og så havde jeg af en eller anden grund meget imod lærere. Og så var der en episode, hvor vi havde en af mine lærere, der hed Mette, tror jeg. Som godt kunne lide at pege folk ud, når de ikke havde lavet lektier. Og det var meget det der med, så startede hun hver undervisningsteam med at sige, nå, hvem har så ikke lavet lektier i dag? Og så skulle man række hånden op og udpege sådan, hvorfor har du ikke lavet lektier og sådan noget. Og krydsforhøres foran alle. Præcis, og vi sad de der 26 elever sammen, og det var bare så pinligt og ubehageligt og alt muligt. Ikke? Og så fik jeg ikke lige lavet lektier nogle gange, så det gik også ud over mig. Og så var der en dag, hvor jeg så havde lavet lektier, så jeg sad ligesom der på min høje hest, og jeg skulle ikke række hånden op eller noget. Og så var jeg bare sur over det, jeg var måske heller ikke så vild med hende i forvejen. Og så fik jeg bare fuldstændig udskammet hende over, at hun gjorde det der. Og... Hvordan? Hvad? Altså, jamen, kan du huske det? Er det sådan noget med, at du rækker hånden op og siger, Mette, nu skal jeg fortælle dig noget? Eller bryder du ligesom bare ud? Jeg tror, jeg mere afbryder, hvis jeg kender mig selv ret, ja. Og husker tilbage på, hvordan jeg var. Men jeg afbryder hende så, at vi sidder der i den der morgenrutine med, at hvem har ikke lavet lektier i dag, og det har vi ikke, og jeg behøver ikke række hånden. Og jeg er sådan, ej Mette, det er simpelthen ikke ordentligt det der. Og jeg kan bare huske, at jeg havde snakket med en anden veninde, jeg havde på det tidspunkt. Og så vi læste lidt op på, hvordan lærer ligesom, der var nogle retningslinjer til, hvordan de skulle opføre sig. Okay. Og en ting, ja, jeg var meget dedikeret i, at lærer skulle opføre sig ordentligt. Og så en ting, jeg havde læst, det var, at det er en lærers opgave at skabe et trygt og sikkert undervisningsmiljø. Og det synes jeg jo ikke, hun gjorde, når hun så sad der og udskammede os, og hvilket jeg synes, hun gjorde, ikke? Så det sagde jeg til hende på en meget 7. klasse 13-årig pige, der føler sig uretfærdigt behandlet måde, og sad bare rantet i sådan 5-10 minutter foran 26 elever, så det var også foran hele klassen. Ja, var du nervøs, eller har man den der adrenalin, hvor man bare sådan, nu kører det? Overhovedet ikke. Jeg synes bare, det var unfair, og så skældte jeg hende ud, og så skulle hun godt nok vide, at det synes jeg ikke var i orden, og hun skulle bare opføre sig ordentligt, og hun skabte overhovedet ikke et trygt læringsmiljø, når hun på den måde udskammede os foran hele klassen og alt muligt. Ikke? Og hvordan reagerede dine klassekammerater på det? Jamen, jeg tror bare, de sad i stillhed. Altså, det var ikke, fordi det var unormalt, at jeg var uenig med læreren, vel? Og jeg ved også, der var nogle af dem, der var enige med mig. Altså sådan, fordi det var ikke fedt. Det er bare ikke lige alle, der tør at sige det, vel? Nej, det er det nemlig heller ikke. Og jeg har nok også sagt det på en for grov måde, ikke? Men det virkede. Okay. Og så stoppede hun med det bagefter. Ja, hvad siger hun ligesom til det her, den her skæld ud? Jamen, altså, jeg tror, hun faktisk får sagt, at jamen, det er fair nok. Altså, ikke fair nok, at du siger det på den måde, du gør vel, men fair nok. Og så stoppede hun faktisk med at gøre det efterfølgende. Og for jeg tror ikke, hun... Hvis jeg ikke havde sagt det så groft, havde hun måske ikke tænkt over, at det faktisk også var så groft for os, ikke? Også det, hvis vi sad alle sammen. Og sådan, jeg føler, at de fleste kan forestille sig scenariet, ikke? At man sidder der i klassen, og læreren står ved tavlen, og... Nå, hvem har ikke lavet lektier i dag, og man skal have den der langsomme hånd, der sådan... Jamen, det har jeg ikke, og undskyld, og nå, hvorfor har du ikke lavet lektier? Jamen, jeg fik bare ikke lige gjort det, eller jeg sad lige, eller jeg nåede ikke, og... Ja, der er også nogen, der har nogle grunde, man ikke har lyst til at sige højt, ikke? Ja, min far drikker og vil ikke hjælpe mig, eller man kan tænke, mine forældre har skændtes hele dagen, jeg lå med ondt i maven. Mm-hmm. Altså sådan, der kan være så mange grunde, der ikke... Jamen, det kan præcis. Være rart at sige højt foran andre, ikke? Så hun stoppede faktisk. Så sådan, på den måde retfærdig, måske. Ja, retfærdig, men jeg synes også, det tjekkede, at man som 13-årig, fordi man kan jo godt have den følelse, og have ret til at have den her uretfærdigt behandlet følelse, og så ligesom bare komme med den, men du har læst op på det. Altså, der er også noget system i det, ikke? Du tjekker, du har belæg for det, du har, altså... Der er noget saglighed over det også, og ikke bare sådan hysteri på en eller anden måde. Nej, præcis. Altså, jeg synes også, at jeg havde noget at have det i, og det var meget vigtigt for mig, at det ligesom kom ud, og at jeg havde ret i det, jeg sagde. Så det var også derfor, jeg havde læst på det først, for jeg ligesom kunne stå og sige til hende, at det er faktisk rigtigt, det jeg siger. Ja. Nu skal du pakke det der væk. Det her var i 7. klasse, men er det stadig et karaktertræk, du bærer rundt på? Altså det her med, jeg har læst op på det. Det skal være rigtigt, det her. Argumentere for min sag. Det synes jeg, det er. Jeg synes, jeg er blevet mere afrundet med alderen. Sådan så det er ligesom heller ikke... Altså, det der med at lære at vælge sin kampe, så jeg tager ikke alle kampene længere, og jeg er måske heller ikke lige så sur på hele verden, som jeg var, da jeg var 13 år gammel. For det var jeg godt nok. Hvorfor var du sur på verden, tror du? Fordi at jeg synes, jeg havde en far, der ikke rigtig var til stede, og min mor forstod mig ikke, og min papfar havde jeg også haft et vakkelvogn forhold til. Specielt deroppe, indtil jeg blev 13-agtig. Så jeg tror bare, jeg synes, verden var imod mig, og så kunne jeg lige så godt være imod hele verden, fordi at det skulle jeg alligevel gøre alene. Ikke? Og det vil du på en eller anden måde gerne huskes for, altså den her... retfærdighedssans. Yeah. Eller sådan ikke bare... Fordi jeg tænker også, i det eksempel, du har fremført, der handler det jo ikke bare om, at sådan... Det er dig, der skal have ret for din skyld. Mm. Det er lige så meget, at... Ja, du taler højt, men det gør du også, fordi du også taler på vegne af dem, der sidder i klassen, og ikke er i stand til at kunne tale på en eller anden måde. Ja. Yeah. Jamen, altså, jeg tror, jeg er mere tilbøjelig til at sige noget, hvis det er på vegne af andre. Altså, det er også... Jeg bliver mere forarvet, når det er gode og andre mennesker. Altså sådan, jeg skal da selvfølgelig også selv behandles ordentligt. Det er ikke fordi, at jeg på nogen måde vil lade mig trædes på, men der kan jeg være lidt bedre til at sige, at pyt, det er fint nok, ikke? Eller sådan, nå, okay, men det berører mig ikke, når du siger det ting til mig. Men det der med, sådan, altså, jeg ved, at der er andre mennesker, der bliver berørt af det. Jeg havde også en episode på højskolen, hvor jeg havde min roomie, som havde ADHD. Og en måde, hun ligesom har fået det til at fungere, når hun har skulle være til undervisning, det er at sidde og strikke. Hvilket jo egentlig er bare fantastisk, så kan hun sidde og undervise, og sidder hun og strikker samtidig, og det, jeg synes ikke, det er noget, der forstyrrer. Og så havde hun en underviser, der så sagde, hun ikke måtte strikke i timerne på højskolen. Og jeg var sådan, nå, det er så underligt, og hun har endda holdt morgensang omkring, hvorfor hun gør de her ting og sager, ikke? Og jeg blev bare endnu mere forarret, da jeg så finder ud af, at det så er min lærer, hvor at vi hver eneste time sidder og strikker minimum to mennesker. Og jeg er bare sådan helt herligt, hvad skal det gøre godt for? Der tilbød jeg hende så at sige noget til ham, ikke? Hvor hun sagde, okay, det er fint nok, ikke? Jeg kan godt gøre det selv. Jeg blev så farvet. Det kunne jeg slet ikke være i. Nej, men det er måske en meget god øvelse nogle gange også, det der med måske at spørge folk inden, har du lyst til at tale af din sag? Præcis. For det kan måske også nogle gange føles som om, hvis folk hurtigt kommer til ens sådan forsvar, skal man måske godt nogle gange sidde med følelsen af, jeg kan godt selv det her. Ja, ja, præcis. Eller måske er man bare heller ikke interesseret i, at det bliver bragt op. Jeg har da helt klart stadig samme retfærdighedsfølelse, og synes det helt klart også, at man skal sige noget, når folk ikke altså, opfører sig rigtigt. Men man kan også godt sige, nej, det er fint nok den her gang, eller gør det selv. Altså sådan, så kan jeg nogle gange på min retfærdighedsfølelse lidt hen på folk, sådan, det er altså ikke i orden, du bliver nødt til at sige noget ja, til dem, okay? Hvis jeg ikke må, så gør du, nødt til selv at gøre men det. Men hvis de ikke har lyst, så er du klar. Så er jeg klar. Det er så fedt. Kan jeg godt gøre det. Det er en fed måde at have sine venner på også, ikke? Mm-hmm. Hvad et øjeblik i dit liv, du er stolt af, Sara? For noget af det, man også tit bliver husket for i sit eftermæle, det er jo, hvad man på en eller anden måde har, nu siger opnået. Men jeg synes jo også, at det med rette kan være ikke de klassiske mål, men også nogle mere personlige måske. Jamen, jeg synes, det har været meget svært, fordi at jeg ved ikke, om jeg synes, jeg har opnået særlig mange ting. Sådan, der har der været de normale, så gik man ud af folkeskolen, så gik man ud af gymnasiet og sådan noget. Men jeg ved ikke, om jeg sådan tænker på det som noget stolt. Hvis jeg skal komme med et altså sådan øjeblik, så er det, fordi jeg stoppede med at ryge. Altså has her tilbage i februar, sådan endegyldigt. Ja. Og ligesom har holdt det. Det, sådan, ja. Det synes jeg er og kan du ligesom huske, at du beslutter dig for, nu gør jeg det? Det er faktisk sjovt, for det kan jeg ikke. Nej. Overhovedet. Jeg kan ikke engang huske, hvilken dato det var. Nej. Jeg kan bare huske, at det var efter, jeg kom hjem fra min veninde for at fejre hende i Aarhus. Og så inden jeg tog afsted for at besøge hendes forældre. Så sådan, det er en 2 uger smart, hvor jeg bare sådan, nu er det nok. Nu gider jeg ikke mere. Og så stopper jeg. Hvilket jeg synes, det synes jeg faktisk alligevel er sejt nok. Og hvordan har det været? Det lyder som om, du tidligere har prøvet at stoppe. Ja. Men så måske lidt at gå tilbage til det. Hvordan var det ligesom anderledes de gange, da du tænkte, nu er det nok? Jamen jeg tror, jeg har røget siden jeg gik 7. tror jeg, der røg jeg første gang. Så sådan, det er mange år, jeg har røget. Så jeg tror, at altså, første gang, jeg prøvede at stoppe, der var det altså sådan, jeg røget for meget. Og, men ja, altså sådan, så havde jeg bare ikke lyst til at være skæv længere. Jeg synes, jeg gik ud over mit socialliv og sådan, du ved, det var ikke hyggeligt at skulle stå, ligesom hvis man ryger smøg, det er ikke hyggeligt at skulle stå udenfor i regnen og kulden, og sådan, så vil jeg altså hellere være indenfor sammen med de andre. Ikke? Men jeg tror, der var jeg stadig sammen med min daværende kæreste, og han ville gerne ligesom have nogen at ryge med, og det ved jeg ikke, jeg tror bare ikke, der var samme støtte til det. Det er også svært at bryde ud af det, hvis det ligesom er noget, man gør sammen på en eller anden måde. Ikke? Jo, og det var det nemlig lidt, og det var også det, jeg gjorde i min vennegruppe. Så det, og så tror jeg bare nu, at jeg tror, det er gået op for mig mere, at, altså sådan, hvad det ligesom gør ved ens hverdag, at man ryger. Hvad gjorde det ved din hverdag? Jamen, man bliver bare så lad. Man laver ikke noget, og jeg tror virkelig, altså sådan, den bedste måde at beskrive det på, er det der med, at man har lyst til at lave ingenting. Hvilket kan være rigtig fantastisk, hvis man ikke ved, hvad man skal lave, eller hvis man egentlig ikke har så meget overskud, og sådan noget, og så bare sidde og ryge en pind, og så sidde og stege en serie i 6 timer. Og det er det, du har allermest lyst til at lave. Men hvis du gør det hver dag, altså sådan hele tiden, så laver man bare heller ikke en skid overhovedet, og så kommer man heller ikke nogen vejen. Jeg tror bare, altså, det var jeg virkelig klar på at komme ud af. Og jeg magtede det ikke længere, og så var jeg også begyndt at blive lidt angst, når jeg røg, og sådan noget, så det var også ligesom et ekstra skub til det. Så ja. Jeg har faktisk set på TikTok, der er begyndt at være sådan en trend. Eller sådan nogle gange, så kan man ryge ned i det der huller, og jeg røg ned i det hul. Jeg ved ikke hvorfor. Altså det mener jeg virkelig. Men noget der hedder permastoned, folk snakker om, hvor folk ligesom har følt, de har været permastoned, altså sådan permanent stoned i virkeligheden, skæv i flere år. Altså når man bare altid ryger lidt. Så det er ikke, fordi du er helt væk nogle gange, men det er lidt ligesom, hvis du altid er lidt beruset, eller altid lige har drukket en drink, eller sådan noget, ikke? Og der er det faktisk ret vildt, der dokumenterer mange, ligesom at de så stopper, og hvordan de skal genopdage deres liv og deres hverdag, som ikke er altid permanent lidt påvirket. Ja. Og det er for eksempel sådan noget med, der så jeg en med, altså det er faktisk ret spændende, så jeg har set mange af dem, og der så jeg en video med en ung kvinde, som ligesom var sådan, hun skulle virkelig genlære at spise, uden at være sådan permastone i virkeligheden. Fordi hun synes lige pludselig så, altså hun var vant til, at det var så lækkert, og sådan indbydende og froderen, og det smagte godt, og alt var spændende. Mm-hmm. Og hun skal vende sig til, at nogle gange så spiser du bare en måltid, som er lidt kedeligt. Ja. Eller sådan, at nogle gange så kan man godt se serie, uden at det er den vildeste oplevelse, fordi alt er griner, når du skæv og sådan, ikke? Altså sådan, der er måske nogle ting, man lige skal sådan... Jo, specielt den med mad havde jeg meget. Ja. Også fordi det der, sådan, så man blev bare sulten, og så spiste man bare, og man skulle have frøden, og der var chips, og det var altså sådan en kæmpe portion, og efter man spiste en kæmpe portion, så blev man også, altså man var stadig sådan, ikke sulten, men man havde lyst til at sidde og munch på et eller andet. Ja. Så det var meget underligt at sådan skulle have den der hverdag, okay, jeg skal have noget at spise om morgenen, og frokost, og aftensmad, og hvad skal det være, og der er ikke noget, jeg sådan lige har lyst til, men så må man lave et eller andet alligevel, og spise mad, og så er det også okay. Og så også altså sådan det der med, at jeg skulle være alene med mig selv. Det var også lige noget, jeg sådan lige skulle være klar på igen. Også fordi jeg opdagede lige pludselig, at jamen, så havde jeg jo energi til alt muligt. Og sådan, nå, så tog jeg op klokken 10 eller et eller andet. Og så kunne jeg godt sidde og se serie lidt og hygge mig, men så begyndte jeg også bare at kede mig. Virkelig, virkelig meget, virkelig hurtigt. Og jeg kunne da ikke bare sidde og stene serien. Jeg blev nødt til at lave et eller andet imens, og så gik man og tullede rundt og rydde op, eller... Jeg sad på min telefon og stenede samtidig, eller et eller andet. Ikke? Sådan, det var meget det der med, at okay, hvordan skal jeg bruge min tid? Jeg har så meget tid på en dag lige pludselig. Og det er måske det, at hvis man er sådan lidt permastone, eller bare ofte ryger, at så de ting, der normalt er kedelige, bliver ligesom lidt sjove på en eller anden måde. Så man når ikke den der kedsomhed, men kedsomheden kan jo være god, fordi det er den, der driver en til rent faktisk at begynde at lave noget. Jamen så, præcis. Og det var virkelig også det, jeg savnede jo. Så det var fedt at opleve, at det kom så hurtigt. Ja. Ja. Sådan, det var virkelig. Og så tænker jeg måske også, at det på en eller anden måde har været en fed ting ved at stoppe, at du netop ikke har lavet den der store, der mange, der har den der app, hvor så bliver der countdown, og det er præcis 12 dage og 30 sekunder siden jeg røg sidst, ikke? Eller sådan, at det viser måske også, at denne her gang, der er det sgu oprigtigt. Altså, der er det fordi, du ikke har lyst mere, at du virkelig bare ikke føler den mere, end det er. Nu skal du gøre et stort nummer ud af. Åh, nu skal jeg virkelig. Nej, præcis. Stoppe, det var også det, der var vigtigt for mig. Også, fordi jeg har haft nogle andre venner, der har prøvet at stoppe før, også med at smøge og ting og sager. Og det var også meget den der med, at så stopper jeg på mandag, og når jeg rød den her pakke færdigt, eller så ryger jeg lige den her klump færdigt, eller et eller andet, og så stopper jeg. Og jeg, bare sådan, jeg har bare set dem fejle i det, fordi okay, så gjorde de det, så stoppede de, men så købte de jo bare en pakke mere, eller købte en klump mere, eller et eller andet, ikke? Og det er også det, jeg tror stadig, at jeg har haft noget liggende i et år, bare fordi, at jamen, nu stopper jeg, og det er dag, jeg gør det, og selvom jeg har noget tilbage, så er det bare, så må det ligge der. Men det er jo viljestyrke, altså. Ja, og det var vigtigt for mig, at jeg havde den viljestyrke. Det var vigtigt for mig, at det ikke betød noget, at jeg havde noget liggende. Fordi jeg skulle jo stoppe uanset hvad. Og hvis jeg ikke havde noget liggende, og jeg havde lyst til noget, så kunne jeg jo lige så godt hente det, eller skaffe det, eller ringe efter nogen eller et eller andet. Altså, det havde ikke været noget problem, jo. Så sådan, det var det der med, at nu skal jeg være stoppet, og det er vigtigt, at jeg er stoppet, så derfor så må jeg jo også altså, have den viljestyrke uanset hvad, ikke? Det forstår jeg altså godt, du er stolt af. Tak. Tak. Hvornår føler du lykke, Sara? Er der et bestemt tidspunkt, du kan komme i tanke om, der har været lykkeligt? Jeg har virkelig prøvet at tænke over det, og jeg tror ikke, jeg sådan... Jeg kan virkelig ikke komme på et bestemt øjeblik. Jeg synes, det... Og er det, fordi du ikke føler lykke så meget, eller? Jamen, jeg tror det lidt. Altså sådan... Jeg tror, jeg synes, det er en svær følelse. Jeg synes også, det er en svær følelse at huske på en eller anden måde. Altså, jeg synes tit, lykke kan være farvet af andre ting. Sådan. Så for eksempel den der frokost med min far, det var da lykkeligt. Og det var en fantastisk altså, aftdag, men... Men det var også farvet, den der sorg over, at han altså, stadig havde været syg, og altså, de jo stadig var altså, på masser af medicin, og tænk nu, hvis det ikke går godt. Ikke? Så jeg tror bare, jeg synes nogle gange, kan jeg godt komme til at fokusere lidt på det negative, og så husker jeg ikke helt lykken. Så jeg synes, det er svært. Så når jeg snakket meget med mine venner om det også, så sådan, hvad gør jeg egentlig lykkelig? Jamen, har du ikke de der klassiske øjeblikke, om da du blev student fra gymnasiet, og sådan, jo, men det var da en god dag, det var befriende, men det var også lidt mere sådan, puha, nu er jeg færdig mere, end det var sådan, ej, hvor er jeg lykkelig. Men hvad ville du sige, var sådan de klassiske Sara-ingredienser for, at du er glad? Altså, for mig for eksempel, så er det helt klart blå himmel. Altså, det er vigtigt for mig. Hvis der er blå himmel, jeg kan få lov til at cykle med min opladte høretelefoner gennem byen. Altså, det er sådan for mig. Det er en form for lykke, ja, i hvert fald. Det tror jeg også godt. Altså, hvis jeg kan være udenfor, det er godt værd at være sammen med mine venner. Jeg kan godt lide at være udenfor. Jeg synes, det giver et eller andet energi, når man er det. Og så gerne med et kortspil eller et eller andet sådan, til at hygge sig omkring. Det tror jeg vil være de mest sådan, ingredienser til en lykkelig dag. Så kan det være, at jamen, så har du nok nemmere ved det næste spørgsmål, jeg vil stille dig, Sara. For det er jo sorgen, ja, eller ulykken, modsatten, ikke? Jo. Ja, jamen der har jeg et konkret øjeblik. Og det var da min farmor ringede og sagde, at min far var død. Jeg var på arbejde. Jeg arbejdede stadig som tjener på det tidspunkt. Og jeg var ligesom kommet for sent. Så jeg skulle skynde mig ned og klæde om og løbe op for at nå at åbne restauranten. Og så ringer min farmor. Og jeg er sådan, okay, jeg har altså egentlig ikke tid til at snakke med hende, men jeg havde lidt lavet en aftale med mig selv om, at sådan, okay, din farmor er gammel, du tager den lige, når hun ringer. Ikke? Og på det her tidspunkt, altså hvor er det i forhold til hans sygdomsforløb? Er det også der, hvor du tænker, at jeg er nødt til at tage telefonen, fordi... Hvad nu hvis? Delvis, men det er også fordi, at min far var ikke så god til at tage telefonen, når hun ringede, og min bror havde ikke rigtig været så glad for at tage telefonen, når hun ringede. Så det var lidt den der med sådan, du ved, tage telefonen, så er du lidt den eneste, der gør det, og du bliver lige nødt til at tage noget ansvar der, ikke? Også fordi man kunne ikke sende en sms. Hun er 91, så det er ikke fordi, at hun helt kan finde ud af de der ting. Så det blev ligesom din opgave? Det blev lidt min opgave, familien, præcis. Ja. Så jeg, sådan, jeg løber op der på trappen, og jeg tager telefonen, og jeg er sådan, hey farmor, jeg så sådan, du ved, afbryder hende, hun over ikke rigtig at sige noget. Hey farmor, jeg har altså ikke lige tid til at snakke lige nu. Jeg er, sådan, jeg er på arbejde, jeg ringer til dig, så snart jeg kan. Jeg har en pause om sådan noget tid, ikke? Og så afbryder hun mig sådan, hey Sara, du bliver altså lige nødt til at sådan, ja, tige stille, ikke? Og siger så, min far død. Og jeg er sådan, nå, okay, meget overrasket på en eller anden måde, ikke? Også fordi, at jeg tror bare ikke, jeg havde regnet med det. Altså, nu var han kommet hjem fra hospitalet, og du ved, altså, jeg vidste godt, at det havde været seriøst, men jeg tror bare ikke, jeg havde tænkt over, at det ville gå galt, vel? Nej, altså, nu har jeg jo ikke stået i din situation, men jeg tænker vel lidt, at sådan, der er vel en allokeret periode, hvor man tænker, altså, det der, da han måske var indlagt, du har tænkt, okay, nu forbereder han på, at det kan ske. Og når han så kommer ud, så når man måske også at tro på det der håb, når man nu er han ude, og okay, men så sker der ikke noget, og så er man lige kommet out of the woods, man er lige i safe zone. Præcis. Altså det der, den rammer, det vil næsten være, eller det ved jeg ikke. Det var det i hvert fald, og også bare, at det kom så meget bag på mig. Jeg havde snakket med min bror om det et par måneder inden, også inden han var blevet indlagt eller noget som helst. Han har drukket meget de sidste par år, og har sådan haft et hårdt liv generelt, og så sådan været en del af børnemagt ude på Christiania, da han var ung, og lavet mulige ting, og så har jeg været gøjler som ung. Og min bror har været lidt mere en del af det på en eller anden måde, og snakkede med ham om sommeren, og vi var på vej hjem til min farmor, og gik der i solskinnen, og sådan, min bror var sådan, jamen han dør jo nok snart. Jeg er sådan, hvad fanden snakker du om det? Selvfølgelig gør han ikke det, han er 64 eller 63 eller et eller andet, sådan, han er da stadig ung og sådan noget, ikke? Men ja, det gjorde han så. Af hvad? Jamen, vi tror, det har været hjertesvigt. At han har fået blodprop i hjertet, og ikke tænkt, det var en blodprop, og så ikke taget til lægen med det, og gået med det i nogle uger. Og så fået ondt og taget til lægen, og så blevet indlagt. Og været indlagt noget tid, hvor han er jo, ja, ekokardiogram og alt det der, man ligesom kommer igennem, når det er hjertet. Og så kommet ud igen, og så har hans hjerte bare ikke været stærkt nok til det. Og så har han gået ud og været ud og gå en tur, og så fået det skidt og ringet efter ambulancen, og så døde i ambulancen. Jeg tror, jeg bliver lidt lam på en eller anden måde. Ja. Sådan, du ved, jeg står der, og jeg er alene på arbejde, og min chef står derude og ordner de her chef-ting. Så jeg tror lidt, den der med, okay, det er sket, hvad skal jeg gøre nu? Jeg bliver nødt til at gå ud og sige til min chef, at jeg skal gå, vil jeg så gå ud og gøre. Og så skal og på det her tidspunkt, der græder du ligesom ikke, eller så du er stadig i den her chok? Jeg tror stadig, jeg er i chok. Jeg tror stadig lige, jeg skal ordne, og hvordan, altså, min farmor har fået sagt til ham, at han ligger ligesom ude på Herlevs hospital, og okay, jeg skal ud på Herlev Hospital, og jeg skal sige til min chef, at jeg ikke kan arbejde, og jeg skal ringe praktisk. Til min mor. Jamen præcis. Ja. Jeg går meget praktisk først, samtidig med, at jeg også bare er i chok, ikke? Og jeg får så sagt til min chef, at jeg bliver nødt til at gå, og han er sådan, ja, okay, selvfølgelig gør du det, ikke? Præcis. Ja. Og så ringer jeg til min mor. Og så bryder jeg sammen, og jeg er sådan, mor, åh nej, ikke? Jamen, det er sådan baggård-agtigt nærmest, hvor man går ud og samler ligesom mine ting, og så ringer til min mor. Og så tager min mor ligesom lidt mere over det praktiske, ikke? Sådan, okay, nu kommer du ud til mig, og så kommer Jens, min papfar, og henter os, og så kører vi der ud sammen, ikke? Og jeg har så fået min farmor til at ringe til min bror. Så vi sidder der i bilen, og jeg ved, at min bror ikke er særlig god til at tage telefonen, når min farmor ringer. Og så ringer jeg til ham og sådan, med at spørge ham, har du snakket med farmor? Og han er sådan, han lyder meget glad, så jeg er sådan, okay, du har nok ikke snakket med farmor, ikke? Det er også en hård besked at skulle give, ikke? Fordi på en eller anden måde, så det er jo sådan, selvom at jeres far jo er død for jer, og det er han også for verdenen, på det tidspunkt, hvor din bror jo stadig ikke ved det, der er han på en eller anden måde jo stadig i live. For ham. Altså, jamen, præcis. Jeg forestiller mig næsten, hvis det er min søster, ikke? Jeg kunne næsten få lyst til sådan bare, jeg trækker den lige 5 minutter, for så har du 5 minutter mere af dit liv, hvor du tror, du er glad og har din far, eller sådan. Præcis. Når du er tænker over det, altså det er da hårdt, er det så dig, der ender med at fortælle om det? Jamen, det er mig, der ender med at fortælle om det. Og jeg kan huske, altså fordi min farmor siger nemlig bare, at jeg kan ikke huske, om hun siger, at Lars er død, eller din far. Jeg tror, hun siger, at din far er død. Jeg kan huske, at jeg synes, det var meget hårdt at sige det så lige ud. Fordi jeg sådan, okay, du kunne bare lige have pakket det lidt ind, eller mildet slaget, eller noget. Og så ringer jeg så der til min bror, han lyder egentlig til at være super godt humør, og sådan, og jeg er sådan, har du snakket med farmor? Nej, det havde han ikke. Og sådan, okay, og prøver så at sige et eller andet mildere og sødere, og sådan lidt mere. Sådan, ja, så hvad siger man så med mildere? Jamen, og det ved jeg ikke, måske bare lidt far, han ringede til ambulancen, et eller andet, ikke? Og jeg kan bare ikke sige det, og sådan, jamen, far er død. Så jeg får egentlig leveret det på samme måde. Ikke? Og så skal vi så have hentet ham, og han bliver jo selvfølgelig ked af det. Ikke? Men ja, så henter vi ham, og kører så ud på Herlev Hospital, og får sagt farvel. Ikke? Og det var sorg? Det var sorg, ja. Det påvirker dig også nu? Det gør det stadig. Ja. Helt op til det sidste her, ikke? Der har du holdt den godt, altså du fortæller om det, altså sådan, men det tænker jeg jo, det er jo naturligt på en eller anden måde, det kommer lidt på afstand, men altså får måske også den her fortælling, man kender den, man har fortalt den før, det er lidt som en robot måske, at man lige lirer den af, men så alligevel her til sidst, så altså. Men jeg tror stadig, det rører mig. Nu er det lidt over et år siden, så sådan, det er kommet, altså jeg har snakket om det flere gange, som du også siger, og fortalt historien, ikke? Men altså sådan, for et halvt år siden, så er jeg ikke kommet så langt i historien, som jeg er nu, ikke? Men jo, det, altså, det er jo sørgeligt, at det er min far. Og det der med, at nu er han bare ikke længere i verden, ikke? Jamen også fordi man tænker ikke, altså sådan, det var lige et par dage, min 21 års fødselsdag, jeg var 20 år gammel. Og så har man ikke nogen far. Sådan, det synes jeg også er underligt at tænke på. Det havde jeg aldrig regnet med. Det var meget mærkeligt. Sådan, nå, det har ikke nogen far. Det ved jeg ikke, hvordan man er som menneske. Hvordan fungerer det? Nej, og sådan, du har vel stadig en far. Han er her bare ikke. Og, sådan, og hvad betyder det? Præcis. Hvordan siger man det til folk? Nå, hvad laver dine forældre? Jamen, min mor, hun arbejder i HR og er glad for det. Og min far, han er død. Ja. Sådan, nå. Ja, så det er jo også sådan en slags sår, der ligesom, altså, den smerte, man føler, når man slår sig på knæet, altså, den er jo midlertidig, ikke? Den går jo væk, når såret healer på en eller anden måde. Ja. Men denne her sår kommer jo altid til at følge dig. Ja, og det er jo perioder, hvor det er bedre end andre. Jeg tænker også, det er sådan, der kommer måske til at være altså, længere imellem de perioder, hvor det gør mere ondt. Jo ældre jeg bliver, jo længere væk jeg kommer fra det. Men der kommer jo stadig også til at være, altså sådan, tidspunkter, hvor jamen, der skulle min far der have været der. Sådan, jamen, altså, du ved, hvis man får børn, eller man bliver gift, eller et eller andet, ikke? Sådan, jamen, der er far der, ikke? Men det er han bare ikke. Og det bliver også hårdt at være igennem, ikke? Jo. Jo, og det var faktisk underligt, fordi der havde været nogle gamle venner, altså sådan, man deler det jo som regel på Facebook, altså sådan, hvor der havde været 3 eller 4 gamle veninder, hvor de havde mistet deres far, og jeg havde bare sådan en dybt følelse over det, der ked af jeg det, samtidig med sådan, at ja, det er ikke min far, ikke? Og så var det lige pludselig min far, og ja. Mig, der delte det der på Facebook, og var en af dem også, ikke? Ja, altså at tilhøre en gruppe, lige pludselig, som man slet ikke har lyst til at tilhøre. Nej, præcis. Ja. Ja, så også, den har jeg meget, min farfar er meget syg, og jeg ved, at han dør inden for 2 uger, eller sådan, det ved man jo ikke, men det er estimatet, ikke? Og sådan, og det her, det er så skamfuldt at indrømme, men jeg tror bare altid, jeg har lidt taget for givet, når folk har sagt, at de har mistet deres bedsteforældre. Mm. Når det ikke er en selv, så kan man jo godt tænke om, det er jo også livets gang, og selvfølgelig, han blev 85, hvad du regnede med, eller sådan, ja, jeg kondolerer, men det er jo naturligt. Men det var jo dine bedsteforældre, ikke? Ja. Og når det er en selv, så gør det bare op for en sådan, wow, det er, jo, altså, det er noget helt andet. Mm. Og for mig så handler det ikke engang så meget om den enkelte person, der dør. Det er også fordi, at det konfronterer mig med døden som koncept. Ja. Ikke? At sådan, okay, en ting er, at jeg skal miste min farfar, men det betyder jo også, at jeg skal miste min far en dag, eller de altså andre, ikke? Jo. Fordi det ikke er et vakuum. Mm. Fordi det ikke bare er at slå sig på knæet. Og så healer det. Præcis. Det fylder det hele. Jamen, og det er bare det mennesker, der stopper med at eksistere på en fysisk plan. Men sådan, altså, alle tankerne er der stadig, og minderne er der stadig. Og sådan, jamen, altså, igen, den der frokost med min far er der jo stadig, men det kommer ikke til at ske igen nogensinde. Så det er underligt at tænke på. Og så er jeg også blevet konfronteret det der med, at den rækkefølge, man tænker, ens familiemedlemmer dør i, heller ikke nødvendigvis passer. Altså sådan, min farmor er 91, bliver 92 til marts, og sådan, du ved, nu ved vi jo godt, at hun er på de sidste år af hendes liv, og hvis hun bliver 95, er det jo også vanvittigt. Og sådan, man har altid tænkt, okay, min farmor dør ligesom først, og så kommer min far nok måske, eller et eller andet, ikke? Og sådan, det var meget underligt også. Sådan, så og det er svært, fordi der er noget tryghed i det system, på en eller anden måde. Det er fordi, man prøver ihærdigt at tage en verden, der er helt ukontrollerbar, og sætte i et system. Ikke? Og så ved man ligesom, at jeg kan selvfølgelig forvente, det er sådan, rækkefølgen bliver, det er den ældste først, så jeg kan slappe af, for der går noget tid, før det er mine forældre, der er de ældste. Og sådan. Præcis. Og så bliver man bare mindet om, at der er ikke noget system. Mm. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, nu har vi jo talt meget om døden, både i forhold til os selv og i forhold til dem, vi elsker. Hvis det virkelig var dig, der skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Jeg tror gerne, jeg vil have nået at gøre mere. Måske være startet på en uddannelse eller et eller andet. Men ja, ellers. Altså sådan, jeg tror, jeg synes, jeg har nogle gode mennesker i mit liv, og jeg er glad for min mor, og jeg tror, jeg har fundet noget ro i mig selv, som ligesom er rar at have, hvis jeg skulle dø i morgen. Okay. Jeg, Sara, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op på det fine Frederiksberg med stuk i loftet og udsigt til tennisbaner og sergentskolen. Men hverken jeg eller min familie spillede den fornemme rolle til perfektion. Der var skilsmisse og en far, der drak, og jeg, en datter, der også røg lidt for meget. Perfekt, uperfekt og sammensat. Jeg var altid moden for min alder og rendte rundt med venner eller kærester, der var ældre end mig. Jeg var ikke genert, heller ikke som barn. Der sagde jeg gerne autoriteter imod og gik min egne veje, også selvom der blev set skævt til det. På mange måder var jeg en stærk og rodfast person, der altid havde mig selv med. Alligevel var det svært ikke at lade mig påvirke i mine formative år. Andres dårlige vaner blev til mine egne, indtil jeg som 21-årig endelig formåede at bryde af dem. Som et rygestop, der egentlig var solidarisk i sin oprindelse, blev også noget af det bedste, jeg gjorde for mig selv. Jeg havde svært ved at tænke høje tanker om min milepæl i tilstedeværelsen, men hvis jeg blev tvunget til det, kunne jeg godt lukkes til at kalde det for stolthed. Jeg havde simpelthen for mange ambitioner, drømme, idéer og lyster til livet, til at gad at sidde og stene tv hele dagen. På den måde var jeg viljestærk. Viljestærk nok til at omgive mig med fristelserne, uden at give efter for dem. Jeg var en retfærdighedens rytter, Jeg påpegede uretfærdighederne i samfundet, i klasselokalet, i alle andre slags lokaler. Ikke som en bevidst ting for at klappe mig selv på skulderen, men af ren natur. Som en afbrydelse, som en refleks. Men jeg gik også praktisk og sagligt til værks, når jeg skulle op og overbevise nogen om noget. Hvorfor det var okay at date en på 17, når jeg selv var 13. Eller hvorfor det ikke var okay at udskamme elever for ikke at lave lektier. Argumenterede jeg med procentfordelinger og læste op på retningslinjer. Jeg argumenterede ud fra fornuft og ikke følelser, for at ret skulle være ret. Også selvom nogen måske vil huske mig for at tale for højt, må de også huske på at vide, at jeg kun talte højere, fordi jeg også talte for dem, der ingen stemme havde. Det gjorde ondt, når livet minder mig om, at der ingen garanti for retfærdighed er, heller ikke når man argumenterer sagligt for den. Når alt ikke kan sættes i system eller rækkefølge, når den ældste ikke nødvendigvis går bort først. Jeg havde læst mange bøger i mine 22 år. Alligevel var min yndlings den om to unge kvinder med en ulykkelig skæbne i Afghanistan. Af en eller anden grund er det bare altid de hårdeste historier, der sætter sig mest fast. Sådan var det også med mine minder. Jeg huskede tydeligt telefonsamtaler med nyheder, gaver så grumme, at de ikke engang kunne pakkes pænere ind. Jeg husker lammelsen på trappen og tonen i min farmors stemme. Jeg skulle grave længere efter minderne om solskin, om kortspil med venner og en lunvind i håret. Selvom jeg ikke altid kunne huske de gode stunder, vidste jeg jo, at de havde været der. Der havde været sorg, men der havde også været glæde, grin og håb. Et koldt dansk frokostbord på en varm sommerdag med min far. Jeg ville ønske, at jeg havde flere år, for der var flere bøger, der skulle læses, flere drømme, jeg kunne have nået at konkretisere. Jeg ville gerne have nået at finde mit kald, også selvom ideen om et kald måske bare er en myte. Men når nu det ikke kunne blive sådan, og når fortællingen om mit liv måtte ende her, kan jeg hvile i, at det trods alt havde været en god bog, og også med en lykkelig slutning. Det var da godt skrevet. Jeg synes faktisk, det er ret fint. Ja? Ja. Hvad rammer dig? Er der noget, du hæfter dig ved, eller noget, du stiller dig kritisk over for? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg synes, du har fået skrevet det på en pæn måde, mine kvaliteter. For eksempel det der med retfærdigheden. Altså, selvom at det er jo en ting, jeg godt kan lide, og jeg synes, der er rigtigt at gøre, så har jeg også blevet påpeget lidt som at jeg var streng, eller jeg var meget firkantet i mine synspunkter, eller altså sådan... Mm. Der er nok nogen, der vil huske dig, for at være lidt højt råbende eller irriterende. Ja, præcis. Ja. Men så er der nok også nogen, der vil huske dig for at være det i en god sags tjeneste, eller sådan. Præcis, det håber jeg da i hvert fald, ja. At det, altså sådan, det, sådan, det vil huskes. Det er jo også sådan, jeg prøver at vælge at se det på det selv. Mm. Det var bare fedt at se det skrevet ned. Altså sådan. Ja. Ja. Jeg stikker jo lidt til dig på en eller anden måde. Altså, jeg skriver det her med, at hvis du virkelig skal tvinges til det, så kan du måske godt sige, at du er stolt. Mm. Men at det ikke var helt nemt for dig. Altså, når du læser om det her liv, nu er det godt nok dit eget, men når du bare læser om det her liv som et vilkårligt liv, synes du så ikke, at der er meget at være stolt af? Jamen, altså, nu er det jo mit eget liv. Det ved jeg jo godt, selvom at jeg læser om det. Jo, altså, jeg synes ikke, det lyder skidt, egentlig. Det lyder da... fint og altså på en eller anden måde velafrundet, selvom at det heller ikke har været særlig langt. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det her ligesom stod tilbage som din officielle nekrolog, ville du så være tilfreds med det? Det tror jeg, synes jeg vil være. Jeg tror også, at... Nu taler jeg jo bare efter, hvad jeg selv synes, men jeg håber da også, at mine venner vil kunne genkende mig i det, på en eller anden måde. Så tak for at være med i dag og lade som om, at du skal dø i morgen. Det har været en sjov oplevelse. Det har været skidt hyggeligt, ikke? Selvom du jo. Bid. Cool. Ja, fedt. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.